ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मालिक की आयतों का और उसके सामने पेश होने का इनकार किया, इसलिए उनका सारा किया धरा गारत हो गया। चुनांचे कयामत के दिन हम उनका कोई वजन शुमार नहीं करेंगे।